विचार चल रहा था छांदोग्य उपनिषद वाक्य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति इस प्रकार के कहा। तभी एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते जो दिखता है, पूर्व पक्षी कहा ये छाया होगा छायात्मा अथवा जीव को लिया जाए क्योंकि वो दक्षिण पुरुष में अधिक व्यवहार करता है, अथवा देवता को लिया जाए जो चक्षु का अनुग्रह का देवता आदि के उसको लिया जाए। तो सिद्धांत कहा कि ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म होने के लिए सिद्धांत कारण दिया कि स्थान आदि व्यपदेशाच उससे पहले विवक्षित स्थान आदि व्यपदेशाच स्थान उसका स्थान कहा गया चक्षु स्थान। पूर्व पक्ष वहां शंका किया कि व्यापक अगर ब्रह्म है व्यापक ईश्वर है वो स्थान उसका कहना अर्थात ये विरुद्ध पड़ता है, वरं ये चाक्षुष पुरुष अथवा जीव को लेना चाहिए तो व्यापक ईश्वर का स्थान कथन ये विरुद्ध पड़ता है। सिद्धांत कहे कि खाली स्थान नहीं उसका नाम रूप भी कहा गया है इसलिए विरुद्ध क्या पड़ता है, और व्यापक का स्थान कथन ये उपासना के लिए कहा जाता है। और आगे कहा सुख विशिष्ट अभिधानात एव जो उपक्रम में कम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म कहा गया था वही जो सुख विशिष्ट है कम ब्रह्म उसी का ही आगे कथन किया जा रहा है। क्यों प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसे अग्नि ने उपदेश किए थे तीनों अग्नि मिल करके, और वो लोग उपदेश करके अंतिम में कहे थे कि आचार्यस्तु गतिं वक्ता, आचार्य तू गतिं वक्ता, वक्ता ये कहाँ का रूप होगा अगर होगा आचार्यस्तु गतिं वक्ता लूट का अर्थात गति वदिष्यति तो आचार्य गति का बात में गति के विषय में कहेंगे लूट का रूप है। तो आचार्य आकर के जो बात कहेंगे वो उपासना का गति के बारे में होना चाहिए, अगर वहां उपासना करने के लिए अग्नि लोग कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहे हैं और गति कहने का समय में अगर वो छायात्मा जीव आदित्य का उपासना का गति कहेंगे एक वाक्यता नहीं होगा अग्नि वाक्य और आचार्य वाक्य में, तो अग्नि ने प्रतिज्ञा किए थे आचार्य केवल गति का कथन करेंगे तो इसलिए आचार्य जो गति का कथन करते हैं तो ये उसी उपासना का ही होना चाहिए जो अग्नि लोग कहे थे, अग्नि लोग कहे थे कम ब्रह्म इसलिए कहते हैं। तो ये सुख विशिष्ट अभिधानात एव उपक्रम में अग्नि लो जो सुख विशिष्ट ब्रह्म का कथन किए थे उसी का ही आचार्य कथन कर रहे हैं, यहाँ ये सूत्र पूरा हो गया था। इसी को आगे सूत्र में और स्पष्ट करें श्रुतोपनिषद का गत्य अभिधानाच श्रुतोपनिषद का गत्य विधानाच श्रुतोपनिषद का तस्य गति तस्य अभिधानम तो श्रुतोपनिषद कस्य गते है अभिधानात श्रुतोपनिषद का इसमें समास कैसे कहेंगे उपनिषद कौन सा लिंग ये न श्रुता उपनिषद स्त्रीलिंग है इसलिए श्रुता उपनिषद ये न श्रुता का अर्थ टीका में प्रथम पंक्ति में दे दें श्रुता अनुष्ठिता टीका में दे उपनिषद अर्थात रहस्यम रहस्यम अर्थात सगुण ब्रह्म उपासना ये न अर्थात अनुष्ठिता सगुण ब्रह्म उपासनम ये न स श्रुतोपनिषद क तस्य गति गति का अभिधान तो जो सगुण ब्रह्म का उपासना किया है उसका जो गति कहा जाता है यहाँ आचार्य जो गति कथन किए हैं वो उसी गति का कथन किए हैं। जो सगुण ब्रह्म उपासना करने से जो गति प्राप्त होता है आचार्य यहाँ वही गति का बात कहे हैं, इसलिए ये भी निश्चय होगा कि यहाँ भी उपासना सगुण ब्रह्म विषय को होना चाहिए। तो ये कोई जीव अथवा ये आदित्य छायात्मा का उपासना नहीं होगा। तो श्रुतो उपनिषद कस्य गतेर अभिधानात, ऐसे सूत्र का अन्वय हो जाएगा। और श्रुतो उपनिषद का में बहुव्रीहि समास है। टीका में श्रुता, श्रुता का अर्थ अनुष्ठिता, उपनिषद, उपनिषद अर्थात रहस्यम, सगुण ब्रह्म उपासनम, ये न तस्य या गति, अर्थात जो सगुण ब्रह्म का उपासना करता है उसका जो गति, क्या गति है, कहते हैं श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धा। श्रुति स्मृति में कहा गया जो सगुण ब्रह्म उपासना करेगा, उपासना करने वाले दक्षिणायन में जाएगा ना उत्तरायण में जाएगा, उत्तरायण में, कर्म करने वाले दक्षिणायन पितृयान, उपासना करने वाले देवयान, क्योंकि उपासना विद्या है, विद्या देवलोक देवयान में जाएगा। तो श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धा तस्या अत्र अभिधानात लिंगात इति सूत्रार्थम आह। तो उसी गति का यहाँ भी आचार्य कह रहे हैं भाष्य में, इतश्च अक्षिस्थान पुरुष परमेश्वर, इतश्च इस कारण से भी अक्षिस्थान पुरुष, समास कैसे कहेंगे, अक्षिस्थानम यस्य पुरुषस्य, वो पुरुष परमेश्वर होगा, क्योंकि अक्षिणी पुरुष दृश्य तक आ गया, वो पुरुष परमेश्वर ही होगा। क्यों कहते हैं, यस्मात् श्रुतोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्य विज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिर देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ। आगे सा एव, आगे तीन पंक्ति छोड़ करके गीता श्लोक के आगे दिए हैं, सा एव इह अक्षि पुरुष वेदो अभिधीयमाना दृश्यते। अक्षिस्थान पुरुष परमेश्वर क्यों होगा, यस्मात्, यस्मात् श्रुतो उपनिषद कस्य, श्रुतो उपनिषद का जो सगुण ब्रह्म का उपासना किया उसका अर्थ आगे भाष्य में कहते हैं, श्रुत रहस्य विज्ञानस्य, श्रुतो उपनिषद कस्य हो गया, श्रुत रहस्य विज्ञानस्य, श्रुत का अर्थ हो गया अनुष्ठित, अनुष्ठित जो रहस्य विज्ञान अर्थात सगुण ब्रह्म उपासना, ब्रह्मविद, तो ऐसा जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्मविद, ये सगुण ब्रह्म निर्गुण, ये सगुण, सगुण का उपासक, क्योंकि सगुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ये नहीं होगा, क्योंकि सगुण ब्रह्म जो है वो सर्वदा परोक्ष ही रहेगा, वो तो ईश्वर होगा ना, निर्गुण ब्रह्म जो है उसका अपरोक्ष ज्ञान होगा, कैसे, अहम अस्मि, सगुण ब्रह्म कभी अहम अस्मि नहीं होगा, सगुण ब्रह्म तो सर्वदा परोक्ष ही होगा, ईश्वर होगा, वो तो परोक्ष ही होगा, इसलिए जहां भी ये ब्रह्मविद सगुण के बारे में आएगा ये तो परोक्ष ज्ञान होता है अर्थात तो उपासना करता है, कार्य जगत जगत का प्रत्यक्ष अनुभव होगा, किंतु उसका जो स्रष्टा है ईश्वर, ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, परोक्ष है, ईश्वर सर्वदा परोक्ष, ईश्वर जब किसी का किसी रूप लेकर के आते हैं तो यहाँ वो जो रूप वास्तविक दिखता है तो वो क्या चीज है, वो तो देखने वाला का कल्पना है, जो भी ध्यान में जो चीज कभी आप लोग कुछ देवता का मूर्ति देखे, कुछ चीज देखे, वो जैसे स्वप्न है ऐसा ही है, स्वप्न संस्कार से होता है, इसी प्रकार की ध्यान जब गभीर होता है तब वो दिखता है, कभी कभी ध्यान में ऐसा चीज दिखता है जो कि इस जन्म में आप ध्यान नहीं किए, उसे पूर्व जन्म का संस्कार है, तो ध्यान करने से जो ईश्वर का मूर्ति अपना इष्ट दिखता है वो उसका मानस कल्पना है, और जिसको इस प्रकार की ध्यान का इष्ट दर्शन हो गया वो वेदांत का प्रथम श्रेणी का अधिकारी माना जाता है, इसको कृतोपास्ति कहा जाता है, किंतु खुले आंख होना चाहिए, बंद आंख में नहीं, खुले आंख में अगर इष्ट का दर्शन हुआ तब वो वेदांत की प्रथम श्रेणी का अधिकारी, अर्थात ये सूचक है, इतना एकाग्र चित्त है, आंख खुला है तो चित्त को एकाग्र करना कितना कठिन है, किंतु आंख खुला होने का समय में चित्त को इतना एकाग्र किया कि उसके सामने उसका इष्ट जैसे विद्यमान है लगता है और बात भी करता है, अर्थात उस समय में कोई इंद्रिय उसका कार्य नहीं करते हैं, केवल मन, आंख खुला है, सामने में तो कोई पत्थर दीवार इत्यादि होना चाहिए, किंतु देखता है अपना इष्ट को और बातचीत करता है और इष्ट जो कहते हैं उसको सुनाई देता है, ये सब उसका मन करता है। अर्थात ये एक सूचक है कि कितना एकाग्रचित है, वो वेदांत के लिए प्रथम श्रेणी अधिकार है। ये अर्थात ईशावास्य में वो अधिष्ठान को कहा गया, अर्थात ये जो जगत दिखते हैं वो ईश्वर के द्वारा आच्छादन कर दे, ईश्वर के द्वारा आच्छादन कर दे। अर्थात जैसे कहते ना, ये किताब में कहीं कहीं दिखता है ना कृष्ण भगवान का फोटो सर्वत्र लगा तो वृक्ष में कृष्ण भगवान का फोटो, गौ में, देवता में, हिमालय में, गंगा में कृष्ण भगवान, इस प्रकार की नहीं है। अर्थात वहाँ निर्गुणत्व ही व्यापक हो पाएगा, सगुणत्व कैसे व्यापक होगा? सगुणत्व तो सर्वदा परिच्छिन्न ही होगा क्योंकि दूसरों से भिन्न होगा ना। तो अधिष्ठानत्व निर्गुणत्व वही व्यापक होता है। आप अगर एक ही सुवर्ण से नाना प्रकार की भूषण बनाएंगे वो सब परिच्छिन्न एक दूसरे से भिन्न होगा, किंतु अगर उसका जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला सुवर्ण को लेंगे उसी रूप से वो सर्वत्र व्यापक होगा। इसलिए जहां भी व्यापक कहा जाएगा वो अर्थात निर्गुण निराकारत्व व्यापक, ईश्वर को कहेंगे ईश्वर व्यापक है, ईश्वर व्यापक अर्थात निर्गुण निराकारत्व व्यापक होगा। ईश्वर को सगुण साकार ले लेंगे तो आप भिन्न हो गए ना उससे, तो आप अपने को ईश्वर नहीं मानेंगे, कहेंगे ईश्वर मेरा इष्ट है, तो फिर व्यापक कैसे होगा? इसलिए जब भी व्यापक शब्द व्यवहार किया जाएगा तो निर्गुण निराकारत्व। सुनाई नहीं दिया मुझे। निर्गुण का प्रत्यक्ष अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होता है, अहम अस्मि। सगुण का जो प्रत्यक्ष होगा वो एक अर्थात प्रातिभाषिक प्रत्यक्ष, क्योंकि सगुण का प्रत्यक्ष करता है मन से प्रत्यक्ष करता है, जैसे अर्जुन विश्वरूप को देखा, तो अर्जुन जिसमें विश्वरूप को देखता था उसमें उसका चक्षु काम नहीं करता, वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो मन से देखता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ईश्वरम, का दिव्य चक्षु है वो चर्म चक्षु नहीं है, तो दिव्य चक्षु अर्थात मन मानस चक्षु। इसी प्रकार की इष्ट दर्शन जब भी होता है सर्वदा मन से होता है, तो ये कोई प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात वो कोई प्रमा नहीं है, वो प्रातिभाषी का दर्शन है, मन के द्वारा होता है। किंतु ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो अंतकरण का परिणाम है, तो होने से वो प्रमाता का परिणाम है। ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय में वो भूल नहीं जाएगा, जिस समय में प्रातिभाषी का दर्शन होता है उसी को ही देखता है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय प्रमाता का विस्मरण नहीं होगा। प्रातिभाषी का इष्ट दर्शन इत्यादि होने का समय प्रमाता का स्थिति, जैसे स्वप्न देखने का समय, इसी प्रकार की किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होने के समय में ये अंतकरण का परिणाम है, तो होने से ये प्रमातृवृत्ति, प्रमातृवृत्ति होने से ये प्रमा, प्रमा होने से अज्ञान को दूर करेगा। किंतु ये जो सब अन्य दर्शन होता है ये सब प्रमा नहीं है, ये सब अविद्यावृत्ति, जैसे स्मृति होता है स्मरण होता है, तो इसलिए वो सब अज्ञान का नाशक नहीं है, वो परोक्ष ज्ञान ही होता है, स्वप्न जैसा है वो। भाष्य में कहा यस्माद् सुत उपनिषद कस्य, इसका अर्थ हो गया सुत रहस्य विज्ञानस्य, तो इसका अर्थ कहते हैं ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म का उपासना करने वाला का, या गति ही, कौन सा गति? देवयानाख्या प्रसिद्ध, कहाँ प्रसिद्ध? श्रुति में। अभी वो श्रुति को दिखाते हैं टीका में, यस्मात् दृश्यते तत् तत् का अर्थ तस्मात् इह इति अन्वय, इसमें एक शब्द आ गया यस्मात्, एक शब्द आ गया दृश्यते, एक शब्द आ गया तत्, तत् का अर्थ तस्मात् आगे इह, ये चार शब्द का अन्वय होना चाहिए। भाष्य में ये चार शब्द हैं, प्रथम शब्द तो यस्मात् जो अभी हम देख रहे हैं, यस्मात् श्रुत उपनिषद कस्य, ये हो गया यस्मात्। आगे द्वितीय शब्द है दृश्यते, जो ये गीता श्लोक के आगे है, सा एव इह अक्षि पुरुष विदो अभिधीयमाना दृश्यते, ये हो गया दृश्यते, यस्मात दृश्यते। आगे ये सूत्र का अंतिम वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र दिया, ये सूत्र का अंतिम है, आगे कहते हैं तद, तद का अर्थ तस्मात, आगे है यह, तस्माद यह ब्रह्मविद विषयया प्रसिद्धया गति गति अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चयते, गत्या गत्या अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चयते। तो ये चार शब्दों को भाष्य में इस प्रकार अन्वय करना है, अर्थात क्योंकि यस्मात वो जो उपासना किया है उसका ये मार्ग कहा गया है, इसी प्रकार के दृश्यते तस्मात तद यह, इसलिए यहाँ वही बात कहा जा रहा है, अर्थात सगुण ब्रह्म का उपासना करने वाले का जो मार्ग कहा जाता है यहाँ वही मार्ग दिखता है, इसीलिए यहाँ तो सगुण ब्रह्म उपासना मानना है, न कि जीव अथवा छायात्मा अथवा आदित्य, वो सब नहीं है। वो सगुण ब्रह्म उपासना करने से वो इस रास्ते में जाकर के जब विद्युत लोक पहुंचेगा वहां से ब्रह्म लोक से अमानव पुरुष आकर के उसको ब्रह्म लोक ले जाएगा, ब्रह्म लोक में फिर उसको ब्रह्मा जी का उपदेश से ज्ञान होकर के मुक्त होगा। तो अगर उसको अन्य कोई वासना नहीं है, तो अगर सगुण ब्रह्म का उपासना कर रहा है कोई वासना पूर्ति के लिए, फिर तो मुक्त नहीं होगा, वो वासना पूर्ति होगी। किंतु अगर निष्काम होकर के सगुण ब्रह्म का उपासना कर रहा है तब तो वहां से मुक्त होगा, तो यही मुक्त होगा। अगर यहाँ नहीं हुआ प्रतिबंधक रहा, यहाँ मुक्त नहीं है, निर्गुण ब्रह्म उपासना करने वाला ब्रह्म लोक ही जाएगा, जाकर के फिर वहां से मुक्त हो जाएगा। अथवा हो सकता है कि ब्रह्म लोक नहीं जाएगा, शीघ्र ही यहाँ अन्य जन्म प्राप्त हो जाएगा, ये भी हो सकता है। फिर तत्रतम बुद्धि संयोगम पूर्वाभ्यासेन तेन तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, उससे अधिक जोर से और उद्यम करेगा, ये श्लोक है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, तो ये षष्ठ अध्याय का जो अंतिम में है, तो यहाँ आ जाएगा और शीघ्र ही वो योगियों का कुल में जाएगा, वो श्रीमताम गेह नहीं जाएगा। ततो ततो भूयो, हाँ, संसिद्ध कुरु नंदन, यतते च ततो भूयो संसिद्ध कुरु नंदन, इस प्रकार अर्थात शीघ्र ही इस लोक में आ जाएगा, योगियों का कुल में जाएगा और शीघ्र ही फिर उससे ततो भूय यतते, पूर्व जन्म में जो यत्न किया था उसे अधिक यत्न करेगा, शीघ्र पार हो जाएगा। अच्छा, भाष्य में श्रुति को दिखाते हैं, अथ अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयंत एतद्वेयी प्राणानाम आयतनम एतदमृतम अवयम एतदपरायणम एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते, प्रश्नोपनिषद में कहा गया। अथ उत्तरेण, उत्तरेण अर्थात देवयानेन, उत्तरायण मार्ग, उत्तरायण मार्ग कैसे प्राप्त करेगा, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया। तो जो दक्षिणायन मार्ग होगा वो कर्मणा, किन्तु उत्तरायण मार्ग होने के लिए तपसा, तपसा के लिए टीका में कहते हैं अथ इति, अथ अर्थात देहपात अनंतरम, उत्तरायण मार्ग देहपात अनंतरम, स्वधर्म तप, तो तप हो गया स्वधर्म, अपना वर्णाश्रम धर्म पालन करना यही तप है, तप तप हो गया व्याख्येय, पहले व्याख्यान दे दिया स्वधर्म, साधारणतः पहले व्याख्येय पद देते हैं बाद में व्याख्यान, किन्तु कहीं उसका विपरीत भी होता है, तप हो गया स्वधर्म, तपो आगे ब्रह्मचर्य श्रद्धा आगे विद्या भीर आत्मानं ध्यात्वा, आत्मा का ध्यान करके, तया ध्यान विद्यया उत्तरम, उस ध्यान विद्या के द्वारा उत्तरम, उत्तरम अर्थात देवयान मार्गम, देवयानम मार्गम, आगे क्या शब्द है, प्राप्य, आगे तेन उत्तरेण पता। अच्छा ठीक है, तो उस देवयान मार्ग को प्राप्त करके वो देवयान मार्ग हो गया उत्तर पथ, तो तेन उत्तरेण पथा। भाष्य में अथ उत्तरेण जो कहा ये उत्तरायण मार्ग हो गया, कैसे प्राप्त करेगा, तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या ये चार के द्वारा। आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण करके अर्थात ध्यान करके, आदित्यम अभिजयन्ते आदित्य लोगों को प्राप्त करेगा। एतद् वै प्राणानाम आयतनम, यही प्राण का आयतन, प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का आयतन अर्थात आदित्य में हिरण्यगर्भ का अनुभव, जो आदित्य में जो पुरुष दिखता है वो हिरण्यगर्भ ही है, उपासना करते हैं। आयतनम एतद् अमृतम अभयम, तो कहते हैं कि जो हिरण्यगर्भ आदित्य में दिखेगा वो वास्तविक अमृत नहीं है, हिरण्यगर्भ तो उत्पत्ति वाला है, तो इसलिए अर्थात हिरण्यगर्भ का जो अधिष्ठान है उसको अमृत कहा गया, वो अभय। एतद् परायणम, यही अंतिम प्राप्तव्य है, गंतव्य है, अर्थात हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करके वहां से आगे फिर मुक्त हो जाएगा, क्रम मुक्ति, इसलिए उसको परायण कहा गया। एतस्मान न पुनरावर्तन्ते, उससे फिर पुनरावृत्ति नहीं होगा। टीका में आदित्य द्वारा सगुण ब्रह्मस्थानम गच्छन्ति, आदित्य को प्राप्त करके सगुण ब्रह्मस्थानम ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा। एतद् वै ब्रह्म प्राणानाम, प्राणानाम अर्थात व्यष्टि समष्टि रूपाणाम, व्यष्टि समष्टि, समष्टि हो गया हिरण्यगर्भ, उसका आयतनम, आयतनम अर्थात लिंगात्मकम हिरण्यगर्भ रूपम। अच्छा वस्तुतस्तु एतद् अमृतादि गुण, अमृतादि रूपम निर्गुणम सर्वाधिष्ठानम, जो हिरण्यगर्भ को कथन करके उसको अमृतम अभयम कह दिया, कहते हैं कि वास्तवत अमृत हिरण्यगर्भ का जो अधिष्ठान है निर्गुण वो अमृत है। यहाँ हम हिरण्यगर्भ को अमृत कह दिया तो हिरण्यगर्भ लोक ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां से आगे निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, इस प्रकार की कहा गया। अतः कार्यम ब्रह्म प्राप्य तत्स्वरूपम निर्गुणम ज्ञात्वा मुख्यतः इत्यर्थः, कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, वहां से तत्स्वरूपम निर्गुणम, हिरण्यगर्भ का वास्तव स्वरूप हो गया निर्गुण ब्रह्म, उसको ज्ञात्वा, उसको और प्राप्य नहीं है, उसको जान करके मुच्यन्त इत्यर्थः, फिर मुक्त हो जाता है। ये तो श्रुति कहा गया, और स्मृति में आगे कहते हैं भाष्य में, स्मृतोऽपि अग्निर्ज्योति रहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद्वो जनाः। अग्निर्ज्योति, अग्नि ही ज्योति है, आगे इसका अभिमानी जो देवता है तो ज्योति अभिमानी देवता, आगे अहः दिन अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, षण्मासा उत्तरायण उसका अभिमानी देवता, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तो प्रयाता अर्थात उत्तरायण में जाने वाले उपासना करने वाले तत्र गच्छन्ति, तत्र अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात कार्य ब्रह्म, ब्रह्मविद अर्थात सगुण ब्रह्म को उपासना करने वाले जनाः, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। टीका में अग्निरेव ज्योतिर्देवता, अग्निदेवता एवं अहराध्या देवता एवं स्मृत उक्त, गीता में जो कहा गया ये सब का अभिमानी देवता लेना है, क्योंकि अभिमानी देवता अगर नहीं कहेंगे, जो सारा जीवन उपासना किया किन्तु शुक्ल पक्ष में शरीर नहीं छूट करके कृष्ण पक्ष में शरीर छूट गया, तब तो उसका ये उपासना व्यर्थ होगा, अगर आप अभिमानी देवता को नहीं लेकर के कालो को लेंगे, क्योंकि उसका शुक्ल पक्ष में शरीर नहीं छूटा कृष्ण पक्ष में छूट गया, इसलिए कहते हैं वो अभिमानी देवता लेना है, अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष में भी रहेगा कृष्ण पक्ष में भी रहेंगे, उपासना करने वाला का जो शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता वो उसको ले जाएंगे। अस्मिन् उपासके, भाष्य में कहीं अस्मिन् है, अस्मिन् उपासके मृते सति यदि पुत्रादेय, अच्छा अच्छा आगे भाष्य में है, आगे भाष्य देखिए, सैव इह अक्षिपुरुष विदो अभिधीयमान दृश्यते सा एव, सा एव अर्थात जो ये श्रुति और स्मृति में जो गति कहा गया सा एव इह अक्षी पुरुष विदह, अक्षी पुरुष यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ये पुरुष विदह, विदह अर्थात उपासक, इस उपासक का अभिधीयमान सा एव गति अक्षी पुरुष उपासक का भी अभिधीयमान दृश्यते इसका कहा जाता है, ये दिखता है। कहाँ दिखता है इस प्रकार के आगे कहते हैं अथ यद उच एव अस्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि वा न अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति इति उपक्रम्य, इस प्रकार की वहाँ उपक्रम करते हैं छांदोग्य में। अथ यद उ अथ के लिए कहते हैं अच्छा यद उ च एव अस्मिन्, अस्मिन के लिए टीका में कहते हैं अस्मिन उपासके मृते सती मरने के बाद यदि पुत्रादेह सभ्यम, सभ्यम अर्थात शव संस्कारादिकम कुर्वन्ति, इस उपासक का पुत्र यदि शव संस्कार करेगा यदि वा न कुर्वन्ति नहीं करने पर भी उभयथापि उपास्ति महिमना अर्चिरादि देवान क्रमेण गच्छन्ति, उपासना का महिमा से वो अर्चिरादि देवताओं को प्राप्त कर जाएगा, किंतु जो उपासना नहीं किया कर्म केवल वो अगर उसका सारे कर्म नहीं होंगे, जहाँ कर्म नहीं होगा ये सभ्य कर्म इत्यादि अगर नहीं होगा तो फिर उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, वो आगे उसका गति अर्थात कठिन है, वहाँ फिर दुख भोग होने के बाद फिर आगे उसे छुटकारा होगा। जितने सारे ये संस्कार कर्म कहा गया है वो होना चाहिए। अच्छा अर्चिसम आगे टीका में अर्चिसम अग्नि ततो अहह, अहह शुक्ल पक्षम ततो उत्तरायणम तस्मात् संवत्सरम ततो देवलोकम ततो वायुम वायुरादित्यम ततश्चंद्रम चंद्रात् विद्युतम गत्वा तत्र विद्युलोके स्थितान उपासकान अमानवः पुरुषो ब्रह्मलोकाद् आगत्य कार्यम ब्रह्मलोकं प्रापयति। उपासक अर्ची को प्राप्त करेगा, अर्ची अर्थात अर्ची अभिमानी देवता को, अर्चिसम अर्ची अग्नि ततो अह अग्नि अभिमानी देवता से दिन अभिमानी देवता, अह शुक्ल पक्षम अह पंचमी वहां से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, ततो उत्तरायण उससे संवत्सर वर्ष अभिमानी देवता, आगे ततो देवलोकम ततो वायु वायुलोक को, वायुर आदित्यम आदित्य लोकों को, ततः चंद्रम चंद्रलोक, ये चंद्रलोक भिन्न जो पितृपक्ष वाला चंद्रलोक है उससे ये भिन्न है, ये आदित्य से ऊपर भिन्न चंद्रलोक, ये देवयान में आता है। और ये जो दूसरा चंद्रलोक कहते हैं जो कर्म करके जो प्राप्त करते हैं वो पितृलोक कहते हैं, वो चंद्रलोक अलग है। चंद्राद विद्युतम विद्युत लोकों को प्राप्त करेंगे, विद्युतम गत्वा उसको प्राप्त करके तत्र विद्युत लोक के स्थितान उपासकान विद्युत लोक में जितने उपासक पहुंचते हैं उनको अमानव पुरुष ब्रह्म लोकात आगत्य ब्रह्म लोक से अमानव पुरुष अर्थात दिव्य पुरुष वो आकर के उनको कार्यम ब्रह्म लोकम प्रापयति को ले जाएगा। अच्छा एसो अर्चिरादीर भीर देवेर विशिष्टो देवपथो गंतव्येन ब्रह्मणा योगात ब्रह्मपथश्च, ऐसा अर्चिरादि भीर ये जो मार्ग हो गया अर्चिरादि भीर देवेर विशिष्ट, अर्चिरादि देवताओं के द्वारा विशिष्ट होने से उसको देवपथ कहा गया, देवयान कहते हैं तो देवपथ हो गया। और गंतव्य न ब्रह्मणा योगात जाएगा कहाँ तक, ब्रह्मलोक तक, गंतव्य हो गया ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक का योग से उसको ब्रह्मपथ भी कहते हैं, ये देवपथ ब्रह्मपथ। ते एतत् कार्यम ब्रह्म प्रतिपद्यमाना ये सब जो उपासक है कार्य ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म लोकों को प्राप्त करके उपासका इमं मानवम मनोह सर्गं आवर्तम जन्म मरणा वृत्ति युक्तम न आवर्तन्ते न आगच्छन्ति इत्यर्थ। इस मानव मतलब इस ब्रह्म लोकों को प्राप्त करके और फिर मानवम मानवम अर्थात मनोह सर्गम आवर्तम ये मनु का जो ये सर्ग अर्थात इस मनुअंतर में, इस मनुअंतर में और उनको जन्म मरण की आवृत्ति नहीं होगी, फिर दूसरा मनुअंतर में फिर आएंगे, अगर वो निष्काम होकर के किया होगा परमात्मा प्राप्ति के लिए केवल किया होगा और नहीं आएगा, वहां से मुक्त होगा। किंतु सकाम होकर के किया होगा तो इस मनोन्तर में नहीं आएगा, ब्रह्मलोक में रहेगा, आगे मनोन्तर में पुनर्जन्म लेगा। कैसे न पड़ेगा, वो जिसके लिए उपासना करता है आकर के प्राप्त कर लेगा तुरंत, वो तो सकाम होकर के करता है ना, आकर के प्राप्त कर लेगा उसको, उसका कम समय नष्ट होगा। किंतु ब्रह्मलोक में वो नहीं रहेगा, ब्रह्मलोक में जो दिव्य भोग होना है वो उसका नहीं रहेगा। भाष्य में इति उपक्रम्य आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम सत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते इति तदिह ब्रह्मविद विषयया प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्व निश्चयते। आदित्य से चंद्रमसम चंद्रलोक से विद्युत को, विद्युत से अमानव पुरुष आकर के एनान उपासकान ब्रह्म गमयति ब्रह्मलोक प्राप्त कराएगा। ऐसा देवपथो ये देवपथ है, ये ब्रह्मपथ है, देवपथ अर्थात देवताओं के द्वारा विशिष्ट और ब्रह्मपथ ब्रह्म गंतव्य है, इसलिए ब्रह्मपथ कहा जाता है। एतेन प्रतिपद्यमान इस मार्ग में जो जाते हैं इस मानव आवर्तन इस मनोन्तर में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। इति तद तद का अर्थ तस्मात यह अर्थात ये जो यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ये वाक्य में ब्रह्मविद विषयया प्रसिद्धया गत्या ब्रह्मज्ञानी को जो गति प्राप्त ब्रह्मज्ञानी अर्थात ब्रह्म उपासक सगुण ब्रह्म उपासक सगुण ब्रह्म उपासकों का जो विषय है प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति में जो गति वो गति अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्व निश्चयते वो गत्या गति के द्वारा तो ये गति के द्वारा निश्चय होता है कि अक्षिस्थान में जो उपास्य है वो ब्रह्म ही है क्योंकि अक्षिस्थान में जो है उसका उपासना करने से वही गति प्राप्त होता है जो सगुण ब्रह्म का उपासना करने वाले प्राप्त करते हैं इसलिए ये निश्चय होगा कि अक्षिस्थान में प्राप्त होने वाला ये सगुण ब्रह्म ही है अक्षिस्थान में उपास्य जो है वो सगुण ब्रह्म ही है ऐसे निश्चय हुआ। अच्छा तो ये सिद्धांती कहा कि इसलिए सगुण ब्रह्म वहाँ उपास्य ग्रहण होना चाहिए और पूर्व पक्षी जो कहा था छायात्मा लेना है अथवा जीव लेना है अथवा देवतात्मा लेना है वो संभव नहीं है उसके लिए आगे सूत्र कहते हैं अनवस्थिते असंभवाच नेतर अनवस्थिते असंभवाच नेतर अनवस्थिते असंभवाच नेतर अनवस्थिते असंभवाच नेतर अनवस्थिते जो आप छायात्मा देवतात्मा विज्ञानात्मा इत्यादि कहते हैं वो सर्वदा चक्षु में उसका अवस्थिति नहीं हो पाएगा कि आप उपासना कर पाएंगे। छायात्मा अर्थात आप कहेंगे कि आपका चक्षु में किसी का छाया आएगा आप उसका उपासना करेंगे तो आपका चक्षु में दूसरा का छाया आएगा आप उसको उपासना करेंगे वो तो आपको दिखेगा नहीं तो आप केवल चिंता करेंगे कि अभी मेरा चक्षु में इसका छाया आ रहा है तो उपासना करेंगे। अगर ऐसा उपासना करना है आपको जितने समय उपासना करने वो सामने वालों को बैठे रहना है। अगर आप कहेंगे कि केवल आप चिंतन नहीं करेंगे आपको थोड़ा दर्शन भी होना चाहिए तब ऐसा होगा कि आपका सामने में कोई बैठना चाहिए जिसका चक्षु में आप अपना छाया देखेंगे देख करके उपासना करेंगे अर्थात है कि आप जब तक उपासना करेंगे वो दूसरा व्यक्ति आँख खुल करके बैठना चाहिए तो कहते हैं ये अनवस्थित है ये अवस्थित नहीं हो पाएगा आपका सामने में सर्वदा कोई बैठा रहेगा। और जीव कहेंगे जीव सर्वदा चक्षु में रहेगा उसका मतलब उपस्थिति अनुभव होगा ऐसा नहीं जब अन्यत्र कुछ आवश्यक होगा जीव तो अनुभव करेगा मैं वहां हूँ इसलिए चक्षु में जीव का अवस्थित भी सर्वदा नहीं हो पाएगा। और ये जो अभिमानी देवता कहेंगे तो अभिमानी देवता ये भी सर्वदा चक्षु में ये अर्थात ये रहेंगे कहेंगे यद्यपि अभिमानी देवता जब तक आपका चक्षु है जन्म से मृत्यु तक वो रहेगा किंतु रहने पर भी जो सब गुण कहा गया है एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति ये सब गुण आगे स्वयं बामो बामनी भामनी इत्यादि वो सब वो देवता में नहीं घटेगा, इसलिए कहते हैं असंभवाच्छ अनवस्थित और असंभव। अगर आप छायात्मा लेंगे जीव लेंगे उसमें भी अमृत अभय स्वयं बाम बामनी भामनी इत्यादि नहीं घटेगा। और यद्यपि देवता में जब तक आपका चक्षु है तब तक वो रहेगा किंतु ऐसे गुण नहीं घटेंगे, इसलिए न इतर इतर कहकर के तीन छायात्मा जीव और अभिमानी देवता वो तीनों संभव नहीं है। भाष्य में यत् पुनरुक्तम छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा व स्याद अक्षिस्थान इति जो ये कहा गया था ये तीनों को अत्र उच्यते इस विषय में कहा जाता है न छायात्मादि इतर यह ग्रहणम अर्हति छायात्मादि से अन्यतर कोई यहाँ ग्रहण नहीं हो पाएगा कस्मात अनवस्थित है। इसको स्पष्ट करते हैं न तावत छायात्मन चक्षुषि नित्यम अवस्थानम संभवति जो छायात्मा है वो चक्षु में सर्वदा रहेगा इस प्रकार के संभव नहीं है। यदा एव कश्चित पुरुष चक्षुर आसीदति जब कोई पुरुष चक्षुष आसीदति आसीदति का अर्थ टीका में कहते हैं चक्षुर आसीदति इसका अर्थ हो गया उपगच्छति उपगच्छति अर्थात समीपम आगच्छति कोई पुरुष अगर सामने में आ गया आगे भाष्य में तदा चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते कोई अगर दूसरा पुरुष है तो उसका छाया दिखेगा अपगते तस्मिन न दृश्यते अगर वो चला गया फिर और नहीं दिखेगा। टीका में अनवस्थितस्य उपास्यत्वं सदा न सिद्ध्यति इति भाव इसलिए जो अनवस्थित हुआ कभी रहा कभी नहीं रहा छायात्मा वो उपास्य नहीं होगा उपास्यत्वं सदा न सिद्ध्यति जब चाहे तब उपासना करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। किंच अव्यविधानात् स्वाक्षिस्थ उपास्य तो यहाँ बात हुआ कि वो जो छायात्मा का उपासना करेंगे दूसरों का चक्षु में अपना छाया का उपासना करेंगे अथवा अपने चक्षु में दूसरे का छाया का उपासना करेंगे दो पक्ष हो इसको कहते हैं कि अव्यवधानात् स्व अक्षिस्थ उपास्य अपना चक्षु में जो छाया होगा वो उपासना करना है तो दूसरों का छाया होगा अपना चक्षु में क्यों कहते हैं ये अव्यवधानात् ये अधिक नजदीक है हम उसको खाली चिंतन करेंगे हमारे सामने ये बैठा है तो उसका छाया हमारा चक्षु में है तो ये अव्यवधानात् दूसरों का चक्षु में होगा तो व्यवधान होगा क्योंकि वो अगर चक्षु बंद कर दिया आपका छाया गया वो व्यवधान हुआ किंतु अपने चक्षु में होने से आप केवल मन में चिंतन करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो कोई पुरुष अगर रहेगा तो वो पुरुष जब चला जाएगा तो पुरुष चला जाने से भी हम कहेंगे उसका छाया हमारा यहाँ आ रहा है आपका मन कहेगा कैसे आएगा वो चला गया ना उसका छाया कैसे होगा आपका मन ही अंदर से मना कर देगा। जैसे कहते ना हम ये शिवलिंग में हम शिव मान करके उपासना करते हैं हम मान करके उपासना करते हैं किंतु कभी ये बुद्धि हो जाएगा क्या ये साक्षात शिव जी है नहीं होगा क्योंकि कहेंगे ये तो पत्थर का मूर्ति है ना इस प्रकार की होगा हम इसको शिव बोल करके कल्पना करके उपासना करते हैं वो हमारा चित्त एकाग्र होगा इसी प्रकार की अगर आप अपने चक्षु में दूसरों का छाया का उपासना करते हैं वो जब नहीं रहेगा आप निश्चय हो जाएंगे अब तो छाया नहीं थे हम स्मरण करके उपासना करते हैं इस प्रकार की होगा। अच्छा नच इसी को कहते हैं नच तस्य स्व चक्षुषा दर्शनम संभवति तो अपना चक्षु में उपासना करेंगे किंतु वो दिखेगा नहीं आपको। भाष्य में य एषो अक्षिणी पुरुष इति च श्रुति सन्निधानात् स्व चक्षुषी दृश्यमानं पुरुषम् उपास्यत्वेन उपदिशति ये जो श्रुति हो गया य एषो अक्षिणी पुरुष ये श्रुति सन्निधानात् अपने चक्षु सन्निधान समीप है अव्यवहित है तो उसमें उस चक्षु में दिखने वाला पुरुष सामने में कोई पुरुष बैठा है तो वो उपास्यत्वेन कहा जाता है उपदेश दिया जाता है। आगे टीका में अस्तु तरी परेण दृश्यमानस्य उपास्तिर इत्यतः परेण दृश्यमानस्य तो अभी अपना चक्षु में करना कठिन है क्योंकि वो दिखेगा नहीं अभी कहते हैं कि परेण दृश्यमानस्य, दूसरे के द्वारा दिखा जाता है, कहाँ? अपने चक्षु में। परेण दृश्यमानस्य, हाँ, अपने चक्षु में स्वयं तो देख नहीं पाएगा, इसलिए अपने चक्षु में होने वाला जो छायात्मा उसको दूसरा देख सकता है, तो उसी को कहते हैं परेण दृश्यमानस्य उपास्ति। आपका चक्षु में उसका छाया दिख रहा है और उसको दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि मेरा छाया इसका चक्षु में दिख रहा है, इस प्रकार की आप उपासना करें। अर्थात मेरा चक्षु में वो व्यक्ति छाया को देखता है, किसका छाया? उसका छाया को। आप इस प्रकार की उपासना करें। अपना चक्षु अव्यवहित है, यहाँ क्या देख, मतलब विचार क्या दिखाते हैं? दूसरे का चक्षु में उपासना करेंगे अथवा अपना चक्षु में? कहा कि अव्यवहित होने से अपना चक्षु में करिए। अपना चक्षु में तो दूसरे का छाया दिखेगा नहीं, कैसे उपासना करेंगे? कहते अपना चक्षु में दूसरा आदमी देख पाएगा ना छाया को। हमारा चक्षु में अगर दूसरे का छाया हो रहा है, जो सामने खड़ा है उसका छाया आता है और वो देख पाता है, आप उसका उपासना करिए। अर्थात हमारा चक्षु में ये उसका छाया देखता है, तो हमारा चक्षु में उसका छाया है, इस प्रकार की मान करके। क्योंकि अगर पदार्थ बिल्कुल है नहीं, उपासना कैसे करेंगे? आपको तो दिखता नहीं, तो आप कहेंगे वो देखता है ना, इस प्रकार की मान करके उपासना करेंगे। यह कहते हैं कैसे, मतलब ये जो स्थूल व्यक्ति का, किंतु यहाँ पंक्ति क्या है? यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे, ये तो पूर्व पक्षी इस प्रकार कहता है, इसलिए ये विचार दे रहे हैं। तो पूर्व पक्षी का अर्थात वाक्य के अनुसार पूर्व पक्षी का बात बिल्कुल नहीं घट रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी इस प्रकार कह रहा है। तो मान लीजिए ये अस्तुतर ही परेण दृश्य मानस्य, किंतु क्योंकि स्व तो देख नहीं पाएगा, परेण दृश्य मानस्य उपास्थिर इति आह, इस प्रकार के कहने से सिद्धांत कहता है न च उपासना काले छाया करम, करम है ना कारम है, कारम छाया कारम है, छायाम करोति इति छाया कार हो जाएगा, किन्तु छाया करम, छाया यह करो, छाया करने वाले को हम छाया करो कहते हैं, छाया कारो नहीं कहते हैं। जैसे कहते हैं कुंभ कारो, कुंभम करोति इति कुंभ कारो, किंतु ये जो वृक्ष कहते हैं छाया करो वृक्ष कहते हैं ना, छाया कारो वृक्ष कहते हैं, तो वहां छाया करो कहते हैं, किंतु कर्मणी अण होने से छाया कारो बनना चाहिए, किंतु वहां छाया करो कहते हैं। यह महाराज जी पाठ संशोधन करवाए हैं छाया करम, कर्मणी अण से छाया कार भी घटेगा, किंतु महाराज जी पाठ संशोधन करवाए हैं छाया करम। दूसरे पुस्तक में भी छाया करो है, जो पढ़ा हुआ पुस्तक उसमें छाया करो, क्योंकि छाया करो वृक्ष कहा जाता है, छाया कारो नहीं कहा जाता है, छाया करी लता इस प्रकार की कहा जाता है। छाया करम कंचित पुरुषम, उपासना काले छाया करम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे सन्निधाप्य उपास्ते इति उक्तम न च कल्पयितुम। उपासना करने का समय में छाया करने वाले कोई पुरुष चक्षु का समीप में सन्निधाप्य रख करके फिर उपास्ते उपासना करता है, इसी प्रकार की कल्पना करना युक्त नहीं है। जो सब उपासना करते हैं ना, ये तो ऐसी बात हो जाएगा, सब उपासना जो सबका उपासना करते हैं वो सामने रख के वहां होता है, तो इस प्रकार की किंतु ये संभव नहीं है, कहते हैं ये संभव नहीं है, सिद्धांति कहता है। टीका में क्यों नहीं होगा? टीका में कहते हैं कल्पना गौरवात्, अब सामने में एक व्यक्ति को बैठा करके फिर आगे उपासना करेंगे, ये कल्पना गौरव है। युक्ति सिद्ध अनवस्थितत्व हेतु माह, ये युक्ति से सिद्ध हुआ कि छायात्मा को लेने से वो अनवस्थित होगा, सर्वदा उपास्य अवस्थित नहीं रहेगा। इस विषय में श्रुति भी कहते हैं भाष्य में अस्यैव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति, ये शरीर का जब नाश हो जाएगा ये छायात्मा भी नाश हो जाएगा, नाश अर्थात वो शरीर चला गया सामने से, तो छायात्मा के भी नाश हो गया। इति श्रुति छायात्मनो अनवस्थितत्वं दर्शयति, तो ये श्रुति छायात्मा का अनवस्थितत्व ये कोई निश्चय पदार्थ तो नहीं है, जब तक सामने में है तो छायात्मा दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा, ये श्रुति कहती है। ये श्रुति तो इंद्र प्रजापति का बात में आता है, क्योंकि वहां भी प्रजापति कह दिए यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, उसका उपासना करना चाहिए। तो इंद्र विरोचन चले गए, इंद्र रास्ता में सोचा छाया अक्षि में तो छायात्मा दिखता है, तो ये कहाँ अमृत अभय हो जाएगा, ये तो जैसे वो पुरुष चला गया तो ये नाश हो गया, छायात्मा नाश हो गया, उस विषय में कहा गया। अर्थात तो जो छायात्मा है वो तो नाशवान ही है, अनवस्थित है। और असंभवाच, असंभव क्या है, तस्मिन अमृतत्वादिनाम गुणानाम न छायात्मनी प्रतीति, छायात्मा में अमृतत्वादि गुण अमृत अभय संयत वाम ये सब गुण ये संभव नहीं है। टीका में छाया करस्य, अच्छा यहाँ छाया कर दिया है, यहाँ भी टीका में छाया कर दिया है, हाँ इसलिए भाष्य में छाया कर होना चाहिए। छाया करस्य बिंबस्य नाशम अदर्शनम अनुसृत्य एष छायात्मा नश्यति इत्यर्थ। जो छाया कर है बिंब, बिंब हो गया है शरीर, सामने में कोई शरीर खड़ा है तो चक्षु में छाया आता है, उसका नाश, नाश अर्थात अदर्शनम, वो अगर पुरुष चला गया तो उसका अनुसरण करके ऐसा छायात्मा नश्यति, चक्षु में जो छाया दिखता था वो भी नाश हो जाएगा। तो अभी हो गया कि छायात्मा पक्ष नहीं हो पाएगा, अभी जीवम निरस्यति, जीव पक्ष में संभव नहीं है। भाष्य में तथा विज्ञानात्मनोपि, विज्ञानात्मनोपि ग्रहणम इह न अर्हति, इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे। विज्ञानात्मा भी यहाँ अक्षिणी पुरुष कह करके नहीं लिया जा सकता है, क्यों, हेतु देते हैं, साधारणे कृष्ण शरीर इंद्रिय संबंधे सती चक्षुषी एव अवस्थितत्व वक्तुम न सक्यम। साधारण रूप से जीव का समग्र शरीर इंद्रिय के साथ संबंध रहता है, जिसका समग्र इंद्रिय शरीर के साथ संबंध रहता है उसको केवल चक्षु में उपस्थित है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है, वो तो पूरा शरीर में विद्यमान रहता है, इसलिए चक्षु में कहना ये उचित नहीं है। साधारणे कृष्ण शरीर इंद्रिय संबंधे सती सर्वत्र इसका साधारण संबंध रहता है, चक्षुषी एव अवस्थितम ऐसो अक्षिणी पुरुष कह करके वक्तुम न सक्यम नहीं कह पाएंगे, कहेंगे अगर साधारण हो गया तो चक्षु में नहीं कह पाएंगे, तो आप अक्षिणी अक्षि पुरुष कहकर के किसको कहते हैं, आप ईश्वर को कहते हैं, वो भी साधारण है सर्वत्र उपलब्ध है, जो ईश्वर होगा वो भी सर्वत्र उपलब्ध होगा, आप जीव कहते हैं कि नहीं होगा क्योंकि जीव साधारण समग्र शरीर में सभी इंद्रियों के साथ संबंध होकर के उपलब्ध होता है, तो केवल चक्षु में कैसा कहेंगे, सिद्धांती पूर्व पक्ष को दोष देता है, पूर्व पक्ष कहता है कि जीव को लेना है, सिद्धांत कहता है जीव समग्र शरीर में व्याप्त है सभी इंद्रियों के साथ है, अक्षि में कैसा रहेगा, पूर्व पक्ष कहता है कि आप ईश्वर को अक्षि में कहते हैं, वो भी तो समान तर्क हुआ ना, वो भी तो सर्वत्र है तो अक्षि में कैसे होगा, पूर्व पक्ष ऐसा कहने से ब्राह्मण सिद्धांत कहता है कि ब्राह्मण अस्तु व्यापिनोपि, ब्रह्म व्यापक होने पर भी दृष्ट उपलब्ध हृदयादि देश विशेष संबंध, दृष्ट अर्थात तो श्रुति में कहा गया है अन्यत्र उपदिष्ट, उपलब्धि के लिए अनुभव के लिए हृदयादि देश, उपलब्धि उपासना इत्यादि, उपासना इत्यादि के लिए हृदयादि देश में विशेष संबंध, और अनुभव के लिए ब्रह्माकार वृत्ति के लिए तो हृदय में ही, तो ये कहा गया है। तो इसलिए ब्रह्म का विषय में ईश्वर का विषय में व्यापक होने पर भी एक स्थान में अनुभव अर्थात उसका उपस्थिति माना जा सकता है, क्योंकि अन्यत्र श्रुति में बहुत स्थान पर आता है। ठीक है, मैं ये जीव को ये नहीं ले पाएंगे आप अक्षि स्थान कह करके, तो क्यों कहते हैं जात्यंधस्य अपि इह, जात्यंधस्य अपि अहम इति अविशेषण जीवस्य अभिव्यक्तेश चक्षुरेव स्थानम इति अयुक्तम इत्यर्थ। जो जात्यंध है उसका तो चक्षुर इंद्रिय है ही नहीं, इसलिए चक्षु में दिखने वाला पुरुष जीव कैसे कहेंगे, उसका जीव कभी चक्षु में दिखेगा नहीं क्योंकि उसका चक्षुर इंद्रिय तो है ही नहीं, तो इसलिए ये जीव को चक्षुर में स्थित बोल करके नहीं लिया जा सकता है। और दृष्टम कहा गया अन्यत्र ये ब्रह्म का उपासना के लिए हृदय आदि देश में उपलब्धि ये कहा गया है, दृष्टमिति टीका में कहते हैं श्रुतौ इति शेष, श्रुति में कहा गया। अच्छा भाष्य में, और दूसरा हो गया कि संयद वामत्वादयोश्च एतस्मिन् अनैश्वर्यात् अनुपपन्ना एव, वो जो जीव है वो ईश्वर नहीं है, अनिश्वर है, अनिश्वर होने से उसमें रहेगा अनैश्वर्य। अनैश्वर्य में संयद वाम अप्त काम, सारे काम जिसको प्राप्त हो गया, ये जीव में ये संयद वाम वामनित्व भामनित्व इत्यादि नहीं रहेगा, जीव तो अनिश्वर है उसमें नहीं रहेगा। अच्छा अभी कहेंगे ठीक है, सायात्मा नहीं हुआ, जीव नहीं हुआ, अभी देवतात्मा होगा, देवतात्मनस्तु रश्मि भीर एसो अस्मिन प्रतिष्ठित इति श्रुतेर यद्यपि चक्षुषी अवस्थानम स्यात् तथापि आत्मत्वं तावत् न संभवति पराग रूपत्वात्। भाष्य में संयद वामत्वात् अच्छा अच्छा अच्छा समानश्च विज्ञानात्मनि अपि अमृतत्वादीनाम गुणानाम असंभव। जैसे समानश्च अर्थात छायात्मावत्, जैसे छायात्मा में अमृतत्वादि गुण संभव नहीं है, छायात्मा अमर नहीं है, और जैसे व्यक्ति चला गया तो छायात्मा की विनाश हो गया, इसी प्रकार की समानश्च अर्थात छायात्मावत समानश्च विज्ञानात्मनि अपि अमृतत्वादीनाम गुणानाम असंबंध। वो जो विज्ञान आत्मा है, जीव है, उसमें भी अमृतत्व आदि गुणों का संबंध नहीं होगा। यद्यपि कहेंगे पूर्व पक्ष कहेगा विज्ञान आत्मा अमृत क्यों नहीं होगा, वो जो जीव है वस्तु तो परमात्मा ही है ना, इसलिए अमृतत्व सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि यद्यपि विज्ञान आत्मा परमात्मनो अनन्य एव, जो जीव है वो परमात्मा से अनन्य है, अभिन्न है, तथापि अविद्या काम कर्म कृतम तस्मिन् मर्त्यत्व अध्यारोपितम भयम च इति अमृतत्व अभयत्वे न उपपद्यते। वो परमात्मा से वस्तु तो अभिन्न होने पर भी अविद्या काम कर्म के चलते तस्मिन् जीवे विज्ञानात्मनि मर्त्यत्व अध्यारोपितम, आपने में मर्त्यत्व का अध्यारोप कर लिया, मैं मरणशील हूँ इस प्रकार की, और भयम च भय भी आपने में आरोप कर लिया, होने से अमृतत्व अभयत्व और संभव नहीं है। और दूसरा स्वयं संयद वामत्वादयो च एतस्मिन् अनैश्वर्याद् अनुपपन्ना एव, ये जीव में संयद वामत्व वामनित्व भामनित्व ये भी सब संभव नहीं है। और देवतात्मनस्तु देवतात्मा यद्यपि रश्मि भीर एसो अस्मिन् प्रतिष्ठित, अपने रश्मि के द्वारा चक्षु में देवता प्रतिष्ठित है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये तो रहेगा, इसलिए कहेंगे कि चक्षु में आप देवतात्मा का उपासना करें, किंतु ये तो रहेगा रहेगा। अभी कहते हैं होने पर भी सुतेर यद्यपि चक्षुषी अवस्थानम स्यात्, चक्षु में देवतात्मा सर्वदा रहेगा, तथापि आत्मत्वम तावत न संभवति यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। आगे कहा गया ऐसो आत्मा एतद अमृतम अभयम, चक्षुषी जो पुरुष दिखेगा अगर उसको देवतात्मा लेंगे तो वो आत्मा तो नहीं होगा, क्योंकि अपने से भिन्न है देवता सूर्य आदित्य, तो आत्मा नहीं हो पाएगा, पराग रूपत्वात् वो तो भिन्न है। और अमृतत्वादयो भी न संभवती उत्पत्ति प्रलय श्रवण, तो वो देवता आत्मा में अमृतत्व भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सब जो देवता है उनका भी उत्पत्ति होती है, नाश भी हो जाता है। अच्छा तो सिद्धांत कहा कि ये जो देवता लोग हैं वो सब उत्पत्ति प्रलय वाले हैं, इसलिए वो अमृत नहीं होगा। सिद्धांत उसके लिए अभी हेतु मतलब श्रुति प्रमाण देता है टीका में, ननु चक्षु सूर्यो अजायत सूर्यो अस्तम एति इति वाक्यम, ये सब कहता है कि जो चक्षु में रहने वाला अभिमानी देवता है, अनुग्राहक देवता है, सूर्य है, वो ईश्वर का चक्षु से, ईश्वर का अर्थात जो विराट पुरुष का चक्षु से उत्पन्न होता है, चक्षु और सूर्य अजायत पुरुष सूक्त में है, और सूर्य वो अस्तम एति वायु में एव अप्येति इस प्रकार की है। तो सूर्य जब अस्त होता है वायु उपलक्षित है हिरण्य गर्भ, सूर्य जब लीन होता है तो हिरण्य गर्भ में लीन हो जाता है, इसलिए सूर्य का उत्पत्ति नाश कथन होता है, तो ये आदित्य जो चक्षु अनुग्राहक देवता वो अमृत नहीं होगा, इस प्रकार के सिद्धांत कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि ननु वाक्य का आरंभ में था ननु, आगे यहाँ इति वाक्यम पूर्व पक्ष कहता है कि अमरा देवा इति प्रसिद्ध प्रसिद्धि बाधितम। पूर्व पक्ष कहता है कि देवतात्मा को चक्षु पुरुष रूप से लेना चाहिए क्योंकि वो अमृत है। सिद्धांत कहा कि उत्पत्ति नाश होता है, हम श्रुति दिखाया। पूर्व पक्ष कहता है कि अमरा देवा इति प्रसिद्ध, देवता लोग अमर होते हैं, अमरा देवा इति प्रसिद्धि के द्वारा आपका ये श्रुति बाधित तो हो गया, इसलिए देवता अमर होंगे तो चक्षु पुरुष देवतात्मा होगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। इति आशंक्य आह भाष्य में अमरत्वमपि देवानाम चिरकाल अवस्थान अपेक्षम, देवताओं का जो अमरत्वम वो तो चिरकाल अवस्थानम, ये यावदाभूत संप्लवम अमृतत्वम ही इष्यते, यावदाभूत संप्लवम अमृतत्वम ही इष्यते, इस प्रकार के ये जो अपाम सोमम अमृतम अभूम कहते हैं, हम लोग सोम पान किए तो अमृत हो गए, लेकिन ये जो अमृत है वो तो यावत भूत संप्लवम, ये तो अर्थात मन्वंतर पर्यंत अब अमृत हो जा सकते हैं। आगे भाष्य में ऐश्वर्यम अपि परमेश्वरायतम न स्वाभाविकम, और वो जो देवता में जो ऐश्वर्य है संयत वाम वामनित्व भामनित्व कहेंगे, ऐश्वर्य भी देवताओं का परमेश्वर का आयत्त है न स्वाभाविकम, परमेश्वर का दिया हुआ ऐश्वर्य ही देवता लोग भोग करते हैं। अच्छा आगे ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।